الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. سورة نحل کی دیوال باب کی چدویشت آیاتنو کیو امور عزوامی ذکر کول لولوی کائنات جلا پیدا کړی. اول یې ذکر کړو د ملائکو ينزل الملائکۃ. دیم ذکر کړو خلق السماوات والارض. دریم ذکر د انسان خلق الانسان من نطفۃ. څلورم ذکر د انعام ولنعام خلقها. بینزم ذکر والخیل والبغال والحمیر. اشپگم انزل من السماء ما لکم منه شراب. دزمکنے سمرس جن پیدا کری دی. وَمْ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ أَتَمْنَهُمْ لَسَمْ. يَوْ لَسَمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ دُو لَسَمْ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دِيَرْ لَسَمْ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِ. سوار لسم هو الذي سخر البحر. بن لسم لحما طريا. شبار لسم حلية تلبسونها. واللسم ترى الفلك مواخرا. أتلسم رواسيا. نلسم وعلامات. شلم وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق. الله يبي انصافه. تسولي ما نور خلق سر برابر وي جدا دمر سدونه پیدا کلی دا پشان دا غچا ده جیس شینشی پیدا کولی ابی عرد کی داغی پو آلی هاو بانده. دته امور عزوام وی اول باب کې د اصل پیدا کړی د خپل وحدانیت لپاره د دې مسلې لپاره چې الله رب العزت وی ما خلق پیجن زما بندګیو کې زما شکریا ادا کی ټول د الله د وحدانیت لپاره سمره کائنات د دلته ذکر کړی نور ځایونه کې سمره. دا دریم نمبر ذکر دے انسان خود ایڈیر مخ کی ذکر کو دا ملائکو دا اسمان نو عظمکو سارا چی دے دی مر کرے دے انسان دمر معزز دے خود ایزان نا دے خبر چل آول دا ملائکو ذکر کو بیا دا اسمان نو عظمکو ابیا دے انسان دریم نمبر دا رد عزت تے کنا واللہوی زانی بیزتا کنو ما خو معزت پیدا کرو او دا زان پخپل بیزتا کنو. دا انسان دا خلقت ذکر کئی انسان تخپل حقیقت خی چی تبا چری سرکشی اونکی تبا چری لوئی اونکی تبا چری دا اللہ نافرمانی اونکی کتا خپل حقیقت توکاتو. خلق الانسان پیدا کړې د انسان یو اول انسان هغه سوره حجر کې ذکر کو اے خدا بل سنه پیدا کړو ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون اے خدا خاور نه پیدا کړو او دا د جنس انسان ذکر کوي جنس انسان پیدا کړی دی مونږه دا انسان چې نسل د آدم دی من نطفه د نطفینا فیضا هو خصیم مبین نو گورو تا کنا اللہوی خوا او گورو تا غوگو تا امکیدا پا خبرو نستل کی خصیم مبین سمر جوابو نکی سمر بحثو نکی پا دنیا کی سمر لیکچرر کئی لیکچر کئی او سمرا وکالتو نکی سمرا مقدمی کئی بل سو کولی شی داسی اگو را پیدا کلی دا سنا دی دادا اللہ قدرت دی بس چرتا نطفا او چرتا دمرا متکلم انسان نا متکلم انسان دی سپیکنگ پاور یا سمرا زیاد دی سو کو سر خبری نشی کولی څوک تینا نمبر نشي مونته د خبرو مزغه بدل خراب دي یو دا معنا ده دا خو عام معنا ده خاص معنا دي دې کې چې الله بیانې دا بیانې چې ګوره د خپل حقیقت ته نګوري زما پیغمبرانو سره دې په جګړې ارزه کینو پیغمبران چې دنیا ته راغلي وو نچاو سره جګړې نه وکړي مخلوقات خډيرو بد دی ور پورن خطه ونو هر ځای کې وس کلبې وتوی دا شاعران دي کلبې ساحران دي او کلبې دا موږ نه مشرانو خلاف کوي مجنون دي سسي وتوی دي نزل پکارو چې د الله په دین کې خبرې کړې مقابله کړې دله پیغمبرانو سره جګړې کړې وي سورې یاسین کې هم ویلو واو یا کې اولم ير الانسان ان خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين دا انسان دومره سوچ نه کوي لکه نظر دې په اسمان کې دې گریوان کې وګوره تا انسان دومره سوچ نه کوي چې مونږ پیدا کړې د سنا دې سړی په بدخکاری وره شرم ورزي چې نوم یې اخلي نبی له سلام ورته په پریکټیکل اوخوا حدیث کې راځي چې پتلی کې یې توکاني ټوکړو او یې د دینه پیدا کړې چې په دې یو سړی نه پوي نو داغه به خود جهنم زاینو کنا چې ته حقیقت ته وګوره ته دې دور خپل لویه ته سرکشه ته کله ته سو خبره کوي استاد خیر د پاره کوي نو ته په سترګې راځتي دا ولي پیدا کړې د انسان د نطفینا نو پس دې ارزه کې جګړ مار دې ښکارا والانعام خلقان دا ساروی هم پیدا کړی دي انسان استاد پیدا دي لپاره سارو تاجت سو خو بس ستاکار دغه روان پروتو قلبد نیمګړی وا یو غوی و بل نو نو سبا دې کولو نو الله دل درکل د زمکه کاروبار پکې وړل راولل پکې سورلی پکې دا ټول تنظیمات ته انسان شوی دي انعام یې پیدا کړی دي لکم فیها دفئن ستاسو پر پاره کې سامان دو گرمایش دې دی خلق اغا خلقو تا پتا لگی چه اغی پس ارزائی که اوسی چرتا پا وارو که اغی تا دی قدر او نعمت زیاد ده چه دا وڑای چه اللہ پیدا کری دسنا دا ویختو دا لمسی و دا قالینونا دا ټول دا دینا پیدا کری دی کنا د ګرمه سامان دی بګه چې انسان په ځان تاو دی دفعن یو د معنا د معنا کی حسن بصری رحم الله ابن عباس سے وی لباس لباس ته کنا کله ګرمه دی که سرځه دی خو الله وی د دینه مستاو د لباس تنظیم کړی دی انور مفسرین وی دفعن نسل د دې سارو ته وی دا بچی چې پیدا شي څومره خاسته ای دفعن د دې دا نسل د دې دا بچی اون په کې فائدہ لري دا زکه چې دا ساروی قیمت یې پورا کړنه چې بچی پیدا شو نو ساروی ته په مفتو کې پریوته او منافعهم او نوری فیدی دی پکی چه انسان پاگی خب ہوئی گی نو ذکر اللہ تا تفصیل نکی گنا چه دی سارو کستا دا پارا سمرا فیدی دی شمار لیشی ومنا تاکلون او اخیری فیدہ دادا چه دا دینا تاسو خوراک کوئے غٹ جان ورم علالیگی کسو کې خوړې شي کنه مېده کار کوي کاغه نشي خوړې نو هغه کچا او نری مال پکشته دی غوم الالیګي څه کمی هنيشته دی ښا هر یو د پاره جدا مارکیټ جوړ شوی دی چې دروازه روز سمرا الالکی سمرا دا ولې انسان یې خوري کنه بل سو کې خوري بل سو کو پکېړو کوم نه مومي ومنه آتا کولون الله وی د دین تاسو خوراکم کوي نو نور سجل کوي دومره دل عجزان کړی دي دومره دا مخلوق دی کنه ها د دې خپل سکار نشته دنیا کې چې دا غوان او دا اوخان او دا ګړي بيزيګن خپل کار لراغلي دنیا ته دې سکار دي ها یو بل سره یو ځل نبی علیہ السلام ولي دي دو بیزی چی یو بل که خکری ورکڑی وی نبی علیہ السلام وی چی دا دیم یو بل سر پس جگڑا دا خو اللہ تا علم دے ولی دا خو بیجبان دی دا دی خو سوکروغا نشی کولے خو اللہ عالم دی چی دی پس جگڑا دا وسو اگا اللہ تا پتا دا او دا فیصلہ بوی قیامت کی کی گی دا خکر ورا دا بی خکر وی یو بل سر با فیصلی کی گی کنا خوا نګور دا غی خپل سکار نشته دنیا کې هو منها تاکلون د دې پار پیدا شیو چې تاسو ته نه فایده واخله واخله او الی پرې دی چې وی خوره او سپینر ډوکی وغورځوي دا په خوانو مشرانو عادت وکنه چې وای به واغس تدیر ګران چې دولس کاله به پکارو کنه به باس خرساو بهم نه اې د مونږ سره ډېر خو وخت تیر شوی دا یاو د عزتو نشي چې تا خادي کنه دیو په کې لالو میرا دا د عزتو خو بس الله وی دا ما دې د پر پیدا کړی کار سو سره کوي ښا خو حکمت یې رستو بیان نه ولکم فیا جمالن ستاسو دپارا پا دی سارو کی یو خائص دیں حینا تریحونا باغا وقت کی چما خام یه راولی دا میرینا او دا سی ماروی او دا ساربوی او خلق و تولاریو او ازو نواتکی نمونه ولی اخیزی خوا سمرو خوشحالی دا یو خائص دیکن کخپلی کپردی خوا د پردوی صاحب کتاب کې یره وی دغه غوا د چا ده دا د پلانې ده ها دا به په سو اغستین کپردیو ک خپل خو خوشاله وي ښا حين تريحون ذا ذک مخک کو جما خامر اولینو هغه ډیر خوان کوي وحين تسرحون او کله چې شړې په وخت د سحر کې هغه کوم خایست شیخ دومره نشته دې ځکه چې وګي ټپ ټپی الله ایذا پکې بل شي دا د دې د خوراک سره تعلق نشته د دې تعلق د انسان د روح سره دی روح ته په دې او لذت ملاويږي ها اجدا نعمت ته غجدا خوراک دی غجدا غذا ده ارسو کې نشي محسوس کوله ها وتحملوا اسقالکم او دا ساروی دی چې اوړی ستاسو دران بوجونه الی بلدن هغه خار ته لم تکونو بالغی چې تاسو نشئ ولې پخپل الا بشق الانفس مگر په چاودو د خپل ځانونو هغه دران دران پیټی په منونو تاسو ولې شه ابیا خار ته خارون خواه وقت که مکه و مدینه و شام و دلویلوی خارون و کن علویلوی منزلی وی چه اگه منزل بانده انسان دلائی شیم نشوڑه دخو اللہ ولی دا غلط غلط جانور پیدا کلو و خانو تو گو رکنه اسم اللہ دا مثال لپار پدی خاریو کی پریخی دی چه خلق تبتاو لگی غزول تاریخ رایات کی چې دې د خدای مخلوق او خپل کار نه دی پرېخه هغه سي دومره درون شي راکاږي ښا چې دې نه کم کارونه غوست شي د صحابه په زمانه کې او خاص کر په جهادونو کې او په هجرتونو کې په خوانو به خلق عربو تتلو څومره خوان به کو اوس خو جهازونه دی اټو څوک پوه نشي په ځان باندې نه څه وویني نغې کې ډېر لذت وتحملو اسقالکم او ګرځي را ګرځي ستاسو درانه پیټي الی بلدن هغې ښارونو او کلو ته لم تکونو بالغیه چې تاسو یې نشئ رسولی الا بشق الانفس شق دوه معنی دي چودل یعنی جزان پی او وجنینو او دامانا او بل شق او شق نصف تاوی نصف کچری تاسو اولینو نیم بدن با ام پاتشیونو صحت با ام دمر خراب شیونو شکر نو باسه چل استاسو اغدران کارونا و دی جانورو بانده چولی دی چتاسو تا تکلیف نئی تاسو مصروف نه یې چې خپل دین ته خپل عبادت ته او خپل علم ته فارغ شئ ان ربکم لرؤوف الرحیم بشکا چې تاسو رب ډیر مهربان او ډیر رحم والده په تاسو باندې دغه دار سه استاد لپاره پیدا کړی انسان کته نوې نو ایس بنو دا که انسان په حق کې وې چې لولاکا لما خلقت الافلاکا انسان کته نه وې نو الله به اسنو پیدا کړی دا خو ټول ستاده پار پیدا کړی چې ته په دنیا کې زما نوم اخلي زما شهرت پکې زما وحدانیت بخکار کې نو دا ارس ستا خدمتگار دی کته هغه خپل مقصد حاصل کو نو دا ارس ستا دی دیر مهربان و رحم والا گوره دا قسم انعام یا بیان کلخا او باغی کی فیده و نعمتو نا ذکر کلل چه انسان تداغی نا سمرا سیدو نا حاصل دی دا زان دا گرمولو لباس دیر سیدو نا او داغی نا خوراک کل باغی کی حسن و خائص دے ذکر او داغی دران دران بوجو نا اوڑل د ټول پاغي ورچولې دي کنه دا اوس چې ذکر کین دا داغینا جدا دی ها والخیل والبغال والحمیر پیدا کړی دی اسنا او خچر او خران قرآن پاره خبره کې حکمتي خیل مخکی او حمیر رستو او بغال یې پمینس کرا وړو اشاره دې ته کوي چې د بغال څه اصل نشته دې د دې دواړو نه پیدا شوه دې د خیل او د حمیر نه نبی علیہ السلام به هم دا خچره چې تا خو هوا چا ته وی دا فاسانه خو هغه نه دا کار د جاهلانو دې الله ار جنس له خپل مناسب پیدا کړی دی قران اشاره وکړه چې د بغال خپل مور او پلار نشته داخل او حمیر یې دی کنه د اصله پیدا کړی لتر کبوان د دې لپاره چې سوړلیو کې په دې باندې وزینا او دې کې یو خاص ته او نمایش دې دې سره دا دوه خبره ذکر کړې نو خوراک پکې نشته نور څه نشته لتر کبوها سوړلی وزینا او خاص نو دین امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا سنور امامانو دا معلومه کړی دا چې دا غوړې دا خوراک نه دی ښا خرا او قچرا او دا اسونه تک کو وین دي سره به هم ذکر کړی چې ومن ها تا کولون نه دې سره صرف زینت او رکوب ذکر کو چې سورلی ده پکې زینت ته پکې د دین ادا کار اخلي ښا اغي وی چې د نورو کې خو د چا جګړه نشتا ټول امامان وی چې خرا او بغال دا حرام دي د خیبر د جنگ نه پس خو په دې اسونو کې جګړه کوي امام شافعي سي وی دا حلال دي تاسو احمد ابن حنبل نور امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې نه دا حرام دي خو د دې وجنه نه چې نجس دي دا نور خو نجس دی کنا دی نجس ندی او دی عزت تو وجینا دی شرافت تو وجینا لکه دی انسان غوخ حراما ننولی دا پلیتا دا نا دا دی عزت تو وجینا نو دا قصی دا اس غوخ هم دی عزت تو وجینا چی بیا با دی جهاد سامان نی زکا هر وقت که پا جهاد که دی پکاری خوا او زکا ویلی ادی دی پل لگیا دی زور لگی لکه هغه ته چا حرام ویلې خو په دې معنی چې الله ولې عزت ورکړې دي دا سنو نه کار ټول د دین غستې شي دیو جن هغه ویلې چې حرام ده چې خلق الهلین ک په دې شروع وکړه بیا خو به جهاد سامان کم شینو ته دې امامانو په مطلب نه پويږي لتر کبو وا چې سورلیو کې په دې باندې وزینه او دې کې خاص دې کې اوسړې په جاز کې ناس دې کنه خدا غدوم رحسن نه لکه اوسړې چې په اسور دې او شملې پرې خېدا ته وې دې د مغول بادشاہ دې دې کې سم رحسن دې په خوانه ساده کار هډیر لوي برکت او پکې کنه الله او ته زینت ویلی دی چې وزینه جاز ته زینت ندی ویلی ویخلق ما لا تعلمون او الله بس کړی ندی پیدا کوي پیدا کوي هغه چې تاسو یې نه پیژنې تر قیامت پورې دی کی اشاره وکړه دی جدید سامان ته دا نن چې دنیا کې سدي دا خو الله د علم نه بار ندی دا خو هغه وخت کې الله ته معلومه وا چې دنیا کې به د پای نه ډیر کار واغستې شي ښا د پای نه چې نن تاسو مر واغستې شي په قسمونو ګاړي او انسان پاغي باندې که ضرورت شته او که نشته زینت خو بغشته کنه و یخلق ما لا تعلم دا آیت نه معلومه شو چې انسان د دې استعمال کینو ګنا پکې نشته خو په دې شرط باندې چې تکبر پکې نه وي غرور پکې نه دی د الله نافرمانی پکې نه دی نو دا ټول د دې پر نعمتونه دی ښا کپا اسورینو یکنا ولوی مکوا تکبر مکوا او د الله د حکم نافرمانی مکوا نو دا تا آزاد دی که نخوا او که تکبر او غرور که نو پخرم نشی سواره دی تا تا اجازت نشتا دی زکر حدیث که دیر سخت من راغلی و بیا بیا بیا بیا چی دا دری قسم خلق دا اللہ دیر بدی شی نو دے پکی راوڑی و یو منان یو تویلو چغلی کوي او بل غسلی چس شیخ خرسینو په سوګندونو باندې خرسی اسوک ناخلی اده سوګندونو وته کوي او بل غسلی چې د فخر د وجې ناخپل جامره کاږي ځان پسې د تکبر او فخر یې کنه قارون په حق کې راضي کنه چې دا جامه به یو لیش تنور نوکدوا کاتبه خلقتا دا غینه به خپل جامه په پرخ ساتل چې بیا زما او د دې پرخ شو دا تکبوري کنه ها و یخلق ما لا تعلمون پیدا کی الله غا چې تاسو اعلان پیجن دا خواږي خلقتا وې نو هغه سو پیجن دو چې موټر سو شي ریل ګاډي سو شي کنا کوچونه دا غینو خبر او نن مونږ هم نیو خبر چې زمونږ نه پس به سل دو سو کاله پس بیا نور څه پیدا کی مونږ ته پته نشته دی و یخلق ما لا تعلمون الله وی دا ټول مې ته ول او شمارل چې دا دومره به شروع کړی یې شمارم یې شمارم یې دا رضی د پاره چې وعلى الله قصد السبیل تاست دین خیمه تاست صورت مستقیم خیمه تاست خپل وحدانیت خیمه حکمت می پکی داده ده حکمت ده او بل ده قرآن ده اصول لیخا چکل ده دی سیدون ذکر کی چه انسان ته پستر گخ کاری محسوس لکه ده چه ذکر شو جانور انعام ذکر شو ده گخ کاری که نخا نو اس وقت آغا لارخی چی اخکاری نا اللہوی دغا لارخو تاس تخکاری چی دا اغوان پی روان دی اخر پی روان دی اوخان پی روان دی اصون پی روان دی دا خو تاس تخکاری کنا سلکون جوڑ شوی دی یو بل لار دا اپستر گو نخکاری نا غومو پی جنے گواری ستاسو اصلی لار غدا گواری خوا اگه اصون نشیت لی وعلاللہ قصد السبیلی پله باندې خودل دی دلار نیغي قصد السبيل اغه لار چړي رسیده ده اغه لار چړي ر برکت ده اغه چې الله تر رسیدلې ده د انصاف لار ده د عدل لار ده نو الله تاسو ته اغه لار خي زکه ته دمر دلیلونه بیان کړل چې الله سده پاره بیانې د خپل وحدانیت او د خپل معبودیت لپاره چې معبود زیم غره و منها جائر او دغه سیلار نه په دنیا کې یو تنشته دی چې کوګ روان دی ګورو ته عجیب سره الله او تسملار خي چې داسې ده و منها جائر او غافل روان دی داسې بدبخت و دي لیدلې چ الله سره عزت کوي د خواته زکووي کنه چې من نطفتن الله کو اور اپنے حقیقت کو نه چھوڑو نه بولو دا مې روا کنه الله مې روا خپل حقیقت مې روا نو ته بچره کوګ نزي سیده رواني نو ته صحیح لار نه کوک شوي و من حاجائر په یو معنا سره دین مراد غسړې دي چ ګورنی غلاره پری خودا په شاړو باندې روان شو اسې جیبه دي ومنها جائر او د دې سیده لارونه یو سړی دی چې کوګ روان دی اته معنا ومنها جائر او د دې صحیح لار نه چې نور سمر لار دی نو ټول کګی دی ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله انا عام کی ویلو چې دا لار نیغه ده قران ده انور لار نزان بچ کې هغه کګيري غره ومن ها جائر ومن غیرها جائر او د دینا سیوا چې نور لار دین او ټول کګيدي نو چې دغه لار وته چا خولې ده نو الله خو نیغه لار خی کنه وی دا دې په کګروان چې دا دواله ده الله دی بل څوک نشته بس دا غي اختیار دی کسو کې په صحیح لار روان کړي دي نوم الله روان کړي دي کسو کې په غلطه روان کړي دي نوم الله روان کړي دي دا زموږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده ام معتزله خپدي وی نه نه تو الله چیرې په کګلار څوک نه روان دي دا خپل روان کړي دي دا چا روان کړي مطلب دا چې ته خدای نه بغیر بل څوک هم داسې معنی چری چا تلار خول شي یا نشي خول دا یو الله دی دا رستو آیات په دلیل لی ولو شاء لهداکم اجمعین دا خدای الله خو خدا چې دواله لارې پیدا کړې دي او دواله خلق پیدا کړې دي او که خوخه وین ټول به په یو لار روان کړیو دا هم کول شي ونه دې عادت نه دی دغه عادت چې دنیا کې و دواله لارې مرج البحرین یو دریاب خوک دے او بل تریخ دے ادوار دا سی او بل سر ابرغ روان دے دا داغا فیصلہ دا بس داغا کار دے چی دا اللہ نا سوک تپوس نشی کولی پا دے کے ولو شاہ اللہ داکم اجمعین اللہ وی که خوخے وی تا اس تا بے ادایت کرو طولو پا جمع باندے نو طول بے پا سی لار روان کریو پا نیغ لار روان کریو پا بل لار بابا کی سوکنو خو بس دا دا اللہ ارادہ ندا شوی نخوا یذل من یشا و یهدی من یشا سورة نحل کی پشان دا سورة انعام دا توحید تعلیم دا انتہائی انسان پوئے کئی دیر پا عقلی و دلیلو نباندی ولی عقل والا ورکڑے کنا چگور دا توحید گوری پا عقل زدہ کیگی تا پا دیتا مکیگا ما چی ما لبا اسمان نا معجزی رازی و مالب کتابی سجد نشتتال چه اللہ کم عقل در کرده دا پورا ده تا پا دی بانده خزان کامیاب بولشی و توجه که مسلمانه توجه که واخر ده